Bismillahirrahmanirrahim. Konumuz Allah'a iman ve Allah yolunda cihat. Sahabeler bazen peygamber soruyor sahabeler. Ya Resulallah hangi amel daha eftal üstün diye sahabeler. Yani sahabelerin tek amacı vardı. Her şeyin daha iyisini yapmak. Yine bir gün Hazreti Ebu Zer sordu. Hazreti Ebu Zer ilk Müslümanlardan, Gıfar kabilesine kendisi ve ilk Allah yolunda yani dövülen sahabe Hazreti Ebu Zer ilk dövülen kendisi. Tebuk seferinde Hazreti Ebu Zer'in devesi zayıftı. Geride kalmış kendisi. Sabah alacak karanlıkta dedi ki sahabelere, ya Resulallah, karşı tepede bir karaltı var. Yani bir canlı insan bir şey geliyor oradan. Tabii düşman olabilir, eş olabilir. Peygamber Aleyhisselam Hazretleri öne bakıyor de şöyle buyuruyor, başını kaldırmadan Hu Ebu Zer'in, Hu Ebu Zer'dir. Ve Peygamber devam ediyor Aleyhisselam Hazretleri, Ebu Zer yalnız yürür, yalnız yaşar, yalnız ölür. Ve öyle oldu gerçekten de. Medine'den ayrıldı. Bir köye yerleşti orada. Bir tek kızı vardı yanında. Onunla beraber kaldı. Ve orada yalnız öldü. Yani ölürken yanında kızı yoktu ama. Bu Hazreti Ebu Zer Peygamber sordu. Ya Resulallah, ey Allah'ın Resulü, eyl ameli eftalü. Hangi amel daha eftal, daha üstün? Onu yapayım. Yapıyorlar. Tabii doyumsuz onlarda sahabelerde. Kâle aleyhisselam, burada Peygamber Hazretleri, ey imanı billah ve cihadı fî sebilihi. Allah iman, Allah yolunda cihad etmektir buyurdu en üst ameller. Allah iman ve Allah yolunda cihad etmek. Önce Allah iman Celle Celaluhu. Bir Yahudi Uhud Savaşı'na geldi. Bu Yahudi diyor arkadaşlarına daha önceden, arkadaşlar bak diyor bu Hazreti Muhammed son peygamber oldu kesin diyor bu diyor. Şu anda Uhud'a gitti, düşmanla savaşıyor, ona yardım edelim. Tabi kabul etmiyorlar. Yahudi kendi geldi, Uhud'a geldi. Dedi ki ya Muhammed dedi, harbinde en kritik anı harbinde, yani küffar üstün gelme durumunda. Harbinde en kritik zamanda Uhud'a geldi. Karşıdan vardı. Ya Muhammed. Hemen savaşa gireyim mi? Önce iman edeyim. Yani o anda boğazım harp kritik kırdığından Mülü Aleyhisselam Hazretleri evvel iman et, sonra cihada girdi. Hemen adayı getirdi, Müslüman oldu. Cihada girdi, şehit oldu kendisi orada böyle. Hatta bu söylerim ilk mesela sahabe arasında hiç namaz kılmayan sahabe. Ünvan aldı. Hiç namaz kılmayan sahabe böyle. Kendisi oldu. Önce tabi Allah'a iman Celle Celaluhu. Allah'a iman nedir? Bu alemin şifresi Allah'a imanı Celle Celaluhu. Alemin şifresi sırrı ondadır böyle. Bir kimse Allah'a tam iman etti mi her sır ondadır böyle. Kul bir Allah dedi mi Celle Celaluhu, her işi oradan görür. Allah'ını görür böyle. Bundan sonra ne geliyor? Allah yolunda, Allah'ın dini uğrunda cihad etmek geliyor, cihad. Nedir cihat tabi? Arapça kelime. Bunun kökünü Arapçada cehd. Cim, he ve dal Arapçada. Yani cihat değil, cehd. He ile geliyor, ince geliyor burada. Cehd sözlükte zahmet çekme, sıkıntı çekme, uğraşma anlamına geliyor sözlükte. Tabi dinde ne gibi anlama geliyor? Allah yolunda zahmet çekme, uğraşma anlamına geliyor. Yani bütün gücünü kullanma. Allah'ın bütün gücünü kullanma. İcabında her şeyini buraya feda etme, kullanma anlamına geliyor. Buna cihat deniyor. Cihat edene de mücahit deniyor, mücahit. İsfari cegasıyla. Yani mücahit erkekse, tabii hanımsa adı oluyor mücahide olmuş oluyor. Şimdi bakalım ayet-i kerime inşallah. Tabii Kur'an-ı Kerim'de çok ayet-i kerime cihat ile ilgili ayet-i kerime var. Çünkü nedir cihat muhteremler? Şu anlama geliyor cihat. Dini benimseme, dini benimseme, dine sahip çıkma. Bu anlama geliyor. Bir insan bir mala sahip çıkarsa, örneğin veraseti bir mal, varisleri kalabalık, mal ne olur o mal, mesela binaysa yıkılır gider. Kimse sahip çıkmaz da böyle şey. Ama bir mal tek kişinin ise, kişi buna sahip çıkarsa ne olur? Canı gider. Eyvah, üzerine akıyor. Vay, camını kırmışlar. İçi gider muhteremler. İşte cihat bu anlama geliyor. Dini benimseme, dine sahip anlama geliyor. Eyvah, dinime zarar geliyor. Zarar geliyor. Tabi bu zarar sözlü olabilir. Biri konuşma yapar, yine saldırır. Yazıyla olur, basın yoluyla olur, bedelle olur, yine saldırır. Bir de fiili, İslam'a saldırı vardır, fiili saldırı vardır. Bir kim içki içiyor açıkça, içki içiyor. Bu nedir? Bu da İslam'a fiili saldırı. İslam bunu yasaklıyor, Allah bunu yasaklıyor, Kur'an bunu yasaklıyor. O bunları ne yapıyor? Hepsine bunların karşı giriyor, ister diyor bunlara. Bir kız hanım da açık saçı geziyor. Bu nedir? Bu da İslam'a, bu da Allah korusun fiili saldırı muhtemelen bence. Allah korusun. Buraya bizim Mevlamız Nisa ayet 95'te. Bismillahirrahmanirrahim. La yestevi kaydırmel müminiyle. La yestevi müsavi edip eşit olmazlar. El kaydırmel müminiyle. Müminlerden oturanlar. Müminlerden oturanlar. Ne oturanlar geliyor? Yani cihat yapmayanlar. Mümindir. İmanı var. Namazını kılıyor. İbadetini yapıyor. Ama dine sahiplenmiyor, dine. Sen kılamadın, karışma bir şey diyor böyle. Yani Yahudilerin şeyi budur böylece. Sen kendine bak, başta karışma anlamına geliyor. Demek ki mümin olduğu halde, ibadetini yaptığı halde ama cihad etmeye oturuyor. Gayrülü'l-dahreli. Yalnız özürler müstesna bir an buyuruyor. Özürürler. Sahabe-i ikramdan bir ama vardı. Hem müezzindi kendisi Medine'de. İkinci müezzindi. İbn-i Mektum Hazretleri. Hiç gözleri görmüyor adamı. İlk gözü görmüyordu. Kendi Kur'an ezberlemişti. Sesi çok güzel sesi vardı. Gür sesi vardı. Onun için müezzin yapardı kendisi. Müezzindi. Ezan okurdu. Bu bir gün geldi Peygamberimize. Ya Resulallah, ben cihat edemiyorum. Görmüyor ki. Nasıl cihat edecek böyle? Bizi görmüyor. Çok üzüldü. Ayet-i kerime ondan sonra geldi işte. Ben bugün kavlul darari Özürlüler bunun dışında kalıyor. Ölümden fi sebilillah, Allah yolunda cihat edende etmeyenler ikisi bir değildir. Ne kadar namazında kılar, oruç tutar, Kur'an'da okur, zikir de yapar, bunları yapar. Ama eğer Allah yolunda, din uğrunda cihat etmiyorsa bir değildir. Fi sebilillah bi envalihim ve enfusihim. Cihat nasıl olacak cihatta? Malıyla ve canıyla olacak. Hatta burada önce mal bile bakın. Bi envalihim. Demek ki kim Allah'ını cihat ederse, yani din için çalışırsa, oradan bir beklentisi olmayacak, beklentisi olmayacak böylece. Hatta verecek kendisi. Efendim işte ben cihat ediyorum diye. Eğer bir çıkarı varsa, bir menfaati varsa, bundan bir şey bekliyorsa, Allah için olmuyor bak. Ve Hüseyin nefsiyle, bedeniyle. Ve ayet-i kerimeye devam ediyor tabi. Mevlam buradan bunları üstün kılıyor ölerinden. Yani mümin olduğu halde kim Allah yolunda cihat ediyorsa, din için çalışıyorsa, herkes çalışabilir muhteremde. Herkes çalışabilir. Şu vaktaki her insan burada önce had edilmesi gerekiyor. Yani kişi burada bilmediği konuya girişmemesi gerekiyor. Ama genel olarak İslam bilinir. Mesela kardeşi, amcaoğlu, dayıoğlu, iş arkadaşı, komşu, şunlar bunları. Çevresi namaz kılmıyorlar. Her Müslüman biliyor ki namaz farzdır. Ne yapar bunu? Ama da teşvik eder muhtemelen. Çevresinde bir açık kadın vardır, kız vardır. Örtülmesi gerekiyor. Bunu buna söylemesi gerekiyor. Nedir bunlar? Allah'ın bunlar cihatı bunlara böylece. Ve Mevlam burada ne yapıyor Mevlam burada? Oturan müminler Mevlam, mücahede Mevlam burada ne yapıyor? Faddalallahu hatta geliyor burada artık böyle. Allah mücahede Mevlam burada daha üstün kılıyor, fazileti kılıyor. Halis'e bakıyordu inşallah mücahitlerin dereceleri. Hadis-i Şerif-i Buhari'de ve Nesai'de Aleyhisselam Hazretleri iniyor cenneti miyeti derecetin. Cennette 100 derece var. 100 derece. Derece üstü doğru çıkma anlamına gelir derece. Dereke aşağıya anlamına gelir böyle. Derekedir bana. Yani cehennemin derekeleri vardır. Aşağıdan dağ tabakaları vardır cehennemin. Derece de cennette olur, üstün olur böyle. Demek ki cennette 100 derece var. Bu nasıl bir şey olur cennette derece acaba? Bir üst derecede bir mümin, 3 derecede. Altı kodu cennette, aynı cennetler. 100 derecede ne fark ediyor? 1 derece bile burada üstte ise ruhsal huzuru değişiyor. Mutluluğu değişiyor. Damak tadı değişiyor. Her şey değişiyor muhtemelen böyle. Farklı böylece böyle. Hatta bazen cennette, tabi cennette ziyaret de var. Mesela oğlu 100 derecede, kızı daha üzüp derecede, hanımı tabii hanımla da beraberler orada. Ya arkadaşı 100 derecede onu ziyarete gidecek. Gidecek, oraya girince ne olacak? Orada olacak bir farklı bir ortam orada, farklı bir ortam böyle. Kokusu ağaçların, çiçeklerin daha farklı kokuları. Daha tatlı bir kokuları böyle. Meyveleri daha canlı, renkleri de daha canlı. Huzur daha farklı, mutluluğu farklı. Yani her derece çıkışında bu farklılaşıyor. Dünyada bile mesela bir insan bir fakir evine girsin, yakına doğru mesela gerçekten böyle yoksul fakirse evi alçaktır, hatta bodrum katı, zemin katıdır evi, basıktır, rütubettir evi. Tabi orada havasıdır, bunalır, ona göre de sofra kurulur burada böyle, böyle. Fark eder böylece. Cennette buyuruyor Aleyhisselam Hazretleri, 100 derece var. Eyadallahu mücahidin fi sibillah. Allah Teala bunları hazırladı kimlere? Allah yolunda mücahitlere hazırlanlar. Mücahitlerin derece, 100 derece var böylece. Demek ki mücahitler arasında yine fark var. Mücahitler fark var böylece. Tabi her mücahitte aynı şeyde ihlas olamıyor. Mâ beyne derdi, yeni ki mâ beyne semâi vel erûldü. Her derece arası da gök yer arası kadar. Gök yer arası kadar her derece arası. Bir derece bu arada, bir derece daha gök yıldızların arasında. Cennette insan yakını gördüğü gibi uzağı görecek. Cennette. Yine cennette tabi orada tırabı yok cennette. Tersi yok cennette. Cenneti ne yapacak Müslümanlar? Kendi burada, öbürü ta 10 derece yukarıda. Kaç milyon ışık yılı uzakta, onunla konuşacak cennete böyle. Yani bunların cennetin özellikleri. Orası başka bir alem cennet. Dünyaya benzemiyor abi. Demek cennette 100 derece var. Mevlam bunları hazırladı. Mücahitlere hazırladı bunları. Yaptığı cihadına göre gidiyorlar. Yani gerçekten bir de o alemden dünyaya baksak, oradan dünyaya baksak, dünya hayatı bir rüya muhtemelen, bir rüya verecek. Zaten hadisi buyuruyor Aleyhisselam Hazretleri, اَنَّاسُ نِيَامٌ فِي زَمَاتٌ تَبَهُوِ İnsan uykuda insanlar dünyada. Öldüğü zaman uyanacaklar. Dünyada bir insan bazen kötü rüya görür, rüyada. Korkulu rüya görür. Tehlikeli rüyalar görür. Abi renkli köpek saldırır, kovalar, düşman gelir, hırsız gelir, şunlar bunlar. Korkulu rüya görür böyle şey. Hatta bağır, uyanır birdenbire, o kadar korkar. Aşağı bakar, aa şükür rüyamış, gerçek değilmiş de. Şimdi bakın muhteremler. İnsan öldüğü anda da böyle olacak, öldüğü zaman da böyle. Ki şu an dünyada belki zahmet çekiyor dünyada, sıkıntı darda belki de dünyada. Gün açacak, tabii kazanmışsa ne yapacak? O şu dünyadaymış, orada kaldı böyle. İnsan bazen güzel rüya da görür ama maddi açıdan tabii. Manevi rüya her zaman güzeldir. Kişi maddi olarak kişi güzel rüya görüyor. Şunlar bunları görüyor. Bir uyanıyor. Ah rüyamış oluyor böyle. Gerçek değilmiş bunlar. Neden acaba bu kadar üstün mücadelelerin makamları Aziz Cemaat'ın içinde? Nedir mücahit? Mücahit dünyasından bir feragat ediyor dünyadan. Yani işinden zaman ayırabiliyor. Evinden, eşinden, yavrusundan zaman ayırabiliyor. Eşini öbürü ne yapıyor? Evet mesela akşam namazını kılmış. Yatsıyı da kılıyor. Evine gidiyor. Oturuyor kanepeye. Çayını demliyor orada. Televizyon karşısında, kumanda elinde namazı kıldı ya yeter mi yeter diyor böylece. Öbürü ne yapıyor? O bu rahatını terk ediyor Allah yolunda. Zahmete katlanıyor, sıkıntıya katlanıyor. Sonra zaman gelir mücahitlere, baskı yapılır mücahitlere. Öyle dönemler gelir, baskı yapılır. İcabında mahkeme verilir, karakola gider, sürünür, cezaevine girer. Hepsi bunları ne yapar? Göğüsler mücahitler. Bu işin demek ki nedir mücahitler? İşinden, aşından, evinden, yavrusundan bir zaman ayırabiliyor, Allah yolunu ayırabiliyor bunlara böyle. Oradan daha çok tat aldığı için. Bu da neye bağlı? Allah imana bağlı işte. Allah'a direnişi iman kuvvet diyene nispetle kul Allah'a yaklaşmak ister. Allah onun zaten ruh çekilir, ruh çekilir, cezbe. Ruh çekilir. Öyle insan vardır mesela, hasta yaşıdır, öyle bir aşık gelir ki bu Allah deyince sanki uçacak o öyle böyle. Nedir bu? Ruhunun Allah'a çekilmesi, cezbeder buna, çekim. Demek ki mücahitlik kolay değil böyle. Yani rahatını terk ediyor, dünyayı terk ediyor. Bir de Allah yolunda harcamak şimdi. Hadis-i şerif Tirmizi ve Nesai'de bu yazsın sizlere. Ve enfaka nefakaten fî sebilillah. Bir kimse Allah yolunda din uğrunda infak etse, harcama yapsa Allah yolunda. Gerek eşyan tabi at mesela beslelermiş, atın yemi. Hep bunlar buna giriyor. Günümüzde arabanın mazotu benzini. Buna giriyor muhtemelen. Kişi Allah yolunda tabi kitap bastırır, şunu yapar, bunu yapar, yol parası verir, şunları bunları yapar. Din için yardım ederse kütübe lehü sevmiyeti yalduğu için o kimseye ne yazılıyor? Kütübe lehü 700 katı yazılıyor bakın. 700 katı. Diğer sevaplar 10 katı ile başlıyorlar. Girebiliyor İslam'da. Velham biliyor. Felü aş emsaliha. Yani İslam'da sevaplarda kabul edilen sevaplarda birebir yok. 10 katı ile başlıyor. Günahlar misil yazılıyor. Fakat cihada gelince, Allah yoluna gelince 700 bak o kadar. 700 katı. Bir kimse Allah yoluna cihada gidiyor. Yani İslam tebliğe gidiyor. Yolda bir Fatiha şerif okuyor. 700 sevap alıyor bakın. Kıldığı namazı da sevap 700 katlanıyor. Hepsi katlanıyor böyle. Yani harcadığı para da bizi katlanıyor. İbadet bizi katlanıyor burada. Hadis-i Bukhari'm inşallah bir ayet madetleri Hadis-i Şerif Buhari'de Müslim'de Tirmizi Nesai'de Hadis-i Şerif'te Lekâdın fî sebîllâh لَغَدْوَةٍ ف۪ي سَب۪يلِ اللّٰهِ Allah yolunda bir gadve. Nedir gadve? Sabah ile öğle arası. Bir insan bir günün ilk vakitlerinde, yani sabah öğle arasında Allah yolunda çıksa insan bir yere gitse, اَوْ رَوْحَةٌ veyahut öğleden sonra çıksa, حَمِّنَ الدُّنْيَا مَا ف۪يهَا Yani insan birkaç saatini ayırsa, Allah'ın için ayırsa, birkaç saatini ayırsa. Bu tabi muhteremler cihat deyince aklımıza hep bunu tam böyle kavrayamayız. Mesela hanımlarımız da bunu yaparlar. Bir kadın ne yapar? Ben bugün de filana gideyim de bak o namazı biraz gevşek. Kızı pek güzel örtünmüyor. Evinde de tam İslam'ı yaşanmıyor. Bu niyette ama. Ona gideyim de ona Allah yolunu davet edeyim kendisine böyle. Onu teşvik edeyim. Bu niyetin çıkarsa ne oluyor? Bu da Allah yolunda okunur böyle. Allah yolunda. Yani bir gerek Müslüman olsun, gerek gayrimüslüman olsun. Bir kimse Allah rızası için, İslam'a davet için yola çıkarsa bu kimse nedir? Allah yolunda. Bir kimse bu şekilde demek ki bir kaç saat ayırabilirse nedir bu? Onun için dünyadan ve ma fiha bakınız. Ve ma dünyada ne varsa hepsinden daha hayırlı bakınız. Yani bir insan ilk birkaç saat ayırırsa Allah yolunda ayırırsa demek ki bütün dünyadan dünyada olanlardan ne var mesela dünyada? Bu konuda hazineler var dünyada. Madenler var, altın var, gümüşler var, şunlar bunlar var böyle. Hepsini toparla. toparla. İki sene aldı işte ayır. Bu daha hayırlı muhtemelen. Hayırlı böylece. Neden aldı cemaatimiz? Mutlaka çalışmak şart muhteremler. Bir şey kendi haline bırakılırsa o bozulur. İlgi ister. Et mesela, kişi kasa et aldı, kıyma aldı. Aldı ama kenara bıraktı. İki gün sonra bakar, kokmuyor bu et, atayamadın arkadaşlar. Ne ister? İşte onunla kavuracak, duyacak, dolma koyacak, ne ister? Bir ilgi ister muhtemelen şey böyle. Su, durgun su ne olur? Bozulur. Ne gerekiyor? Hareket gerekiyor muhtemelen. Akarsu, değil mi? İstemem muhtemelen böyle. Hava bile, bazen yazın hava esmiyor hava böyle. O zaman ne oluyor? Hava kirleniyor muhtemelen böyle. Hava kirli oluyor böyle. Nedir bu alemdeki genel kural? Hareketlilik. Hareketlilik böylece. Bu işin her şeyde bir hareket var. Her şeyde vardır böyle. Yani elektronlar vardır. Atom çekirdeğine dönen. Elektrona bakınız. Dönerler böylece. Bunun dışında dünya, güne, ay, yılda hareket alınır böylece. Sular akar. Denizde dalgalanır. Tabi deniz akamıyor bir yere. Ne yapıyor? Denizde böyle. O dalgalanır böyle. Dalga dalga çalkalar. Yine tazere muhtemelen efendim. Şarkılar. Demek ki bir şey kenara bırakılınca o şey bozulmaya mahkumdur. Dini ilgi istiyor böyle şey. İlgi istiyor. Karşıki bir yanlışlık yapıyor. Hem önlenmesi ne olur? Genişler muhtemelen. Yangına benzer, yangına benzer böyle şey. Eğer yangına hemen müdahale edilirse kolay söndürülür. Etrafa zarar vermez. Ama komşu ev yanıyor. Bana ne? Dersin olur, yangın sana gelir muhtemelen. Bak komşunun oğlu, Allah uyuşturucu kullanıyor komşu oğlu mesela. Komşunun alkol kullanıyor. Sen bana ne dersen, yarın sen onunla gelir muhtemelen bu şekilde. Cihad nasıl olacak? Peygamber yaptığı cihadlar Aleyhisselam Hazretleri'nin. Buyuruyor Aleyhisselam Hazretleri cahil müşrikiyene bi'an aleyküm en füsüküm ve senetüküm. Hadis-i Ebu Davud'a Nisa'yı'da cahidül müşrikiyene cahidül müşriklerle bi'an aleyküm balınızda ve füsüküm bedeninizde verse diyor dilinizde. Demek ki malla, canla, bedenle ve dille söyleyerek de böyle. Söyleyerek de. Şimdi bakalım Peygamberimizin cihadına muhtemelen bakalım cihadına. Peygamber Aleyhisselam Hazretleri önce Mekke Mükerreme'de göreve başladı. Mekke Mükerreme'de. Nur Dağı'nda Cebrail'in gelmesiyle o görevlerini de verildi Aleyhisselam Peygamberimize. 13 yıl Peygamber Mekke Mükerreme'de insanı davet etti. Yani bazen düşünüyorum bunu da Peygamberimiz çektiği çile gerçekten dayanamaz muhteremler. Yani en büyük evlullah patlar, çıldır artık bana ne der. 13 yıl Peygamber Mekke'li uğraşmadı. Mekke'li 13 yıl. Kim Mekke'liler? Yarı vahşi insan o dönem. Yarı vahşi insanlar. Kan içiyorlar. Kan. Kanı içiyorlar. Ölü leş etini yiyen insanlar. Zina açıkça. Çoğunun babası anası belli değil. Babası belli çoğunun. Çoğunun babası bile değil. İnsanlar böyle şey. Müşrik, putperest insanlar. Öz kızını toprağa gömüyor. Diri diri öz kızını bak. Öz kızını toprağa gömüyor. Ne yapıyor? Mekke'nin dışına çıkıyor. Evi çukur kazıyor. Eve geliyor. Kızım gel diyor, seni gezdireyim. Kız da seviniyor. Babacığım beni gezdir derten böyle şey. Tutuyor kızı elinden. Zavallı kız atlıyor, zıplıyor. Babacığım gezdiriyor. Bu ne babacığım? Sağa bakıyor. Çukurun başına gelince kızım babakan ne var çukurda böyle diyor. bir çukura bakarken arkadan vuruyor tekme muhtemelen, işçil etti böyle. Üzerinden taş yapıyor, üzerine atıyor. Kız babacığım bağırırken girdi toprağa muhtemelen. Böyle insana bakın böyle. Yani öz kızına bunu yapan kimse karşı ne yapmaz başkan mı? Böyle canavar ruhu insanlar böyle. Vahşi insanlar böyle. Onur, benlik, muazzam kendilerine böyle. Öyle insanlar. Peygamberimiz Aleyhisselam tek başına böyle emir verdi. Bismillah. Kum fe enzir. Kum fe enzir. Kum kalk. Yağma, yatma. Sen yatmak için yaratılmadın. Peygamber evde uzanmıştı. Üzerine örtü örtmüştü. Yani yolda bir olay oldu. Ondan çekmek geldi, eve geldi. Ya Hatice, destruni. Dedik Hatice anamıza, ki Allah ondan razı olsun muhteremler. Hatice Validemizin özelliği başka muhteremler. Yani peygamber, her anam kucak aç peygamberler ben. Öyle bir hanım. Ya Hatice, ört beni, ört. Peygamber de üşüme gelmiş şu anda böyle, titreme gelmiş böyle. Bunlar manevi makama geçiş böyle, kolay da olmuyor tabii. Örtü zaman Hatice Validemiz, Peygamber de uzandı, yara yattı. Cebrail Aleyhisselam geldi, dikili karşısına. Ne buyurdu? Sebillah. Ya eyyühel müddessir, ey örtüne bürünen, kum, kalk. Kalk, göreve kalk. Fe'enzir, insanları uyarma başbakan. İnzar, korkuyla karışık uyarma amel, inzar. Korkuyla karışık yani. Yani yapmazsan bu var anlamına geliyor böyle. Kum fe'enzir, Rabbeke feke bir. Peygamber Sarı tabi hemen kalktı. Peygamber kalktı anında ayağa, sanki peygamber başı arştan mı anlamadı. Yani bütün alemi peygamber gördü anda. Bütün alemi gördü böyle. O hal peygamber böyle. Alemi peygamber görüyor böyle şey. Yıldızların dönüşüyor böyle. Meleklerin zikirleri böyle. Her alemi peygamber gördü böyle şey. Görüyor. Ve peygamber tebrik getirirdi. Allahu Ekber. Hatice anamız o da peygamberi izliyor, tebrik getirdi. Yürürsem gitti. Dedi ki Hatice anamız, ya Muhammed ne oluyor? Hatice validemiz Allah ondan razı olsun. Yürürsem'i görmedi tabii, göremez. Görmedi ama secdi. Bir şey oldu o evde böyle. Bir Cebrail gibi bir büyük melek geliyor. Ya meleklerin peygamberi. Başları, bir Cebrail Aleyhisselam geliyor böyle. Eve geliyor, odaya geliyor. O da bir hal oluyor mu? Mali bir hal oluyor böyle şey. O anda peygamberlik görev veriliyor böyle şey. Böyle bir makama geçiyor. İkisinin arasında çevalemi, o da hal değişti. O da bir şey nurlandı. Gönlü bir şey secde, yandı gönlü. Yani bakınıyor, bir şey tabii görmüyor. Ya Resulallah, yok. Ya Muhammed Hanım tabii ya. Daha peygamber değil. Ne oluyor? Ne oluyor bana söyle? Hatice, Cebrail Aleyhisselam geldi, bana bu ayet-i kerimeyi getirdi. İnsan davet emrolundum. Önce senden başlayayım ya Hatice. Hatice, gel de kelime-i şahati de, ilk ismini sen ol, bu sana nasip olsun. Ağladı. Ya Muhammed, zaten bu vakti bekliyorum. Rüya görmüştü o. Evlenmeden rüya görmüştü. Öyle edilmişti o. O konuya girmeyeyim, geniş muhtemelenler. Peygamber dedi ki, ya Hatice süre bakalım dedi. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abdühü ve resulühü. Bunu muhtemelenler Hatice Hanım'ın söyledi. Cebrail Aleyhisselam orada bakınız. O da söyledi böyle. Peygamber bunu söyledi. Bir kelime şahit ama onun olduğu anı böyle. Onunla Hatice Hanım'ımız en üst makamı çıktı böyle. Yani bir evliyalla bin sene çalı makamı çıkamaz. O makamı çalışır böyle. Allah yandı böyle. Hakka yakın makamı erdi böyle. O hallere geldi böyle. Öyle haller aldı böyle. Öyle hallere geldi. Ya Muhammed, şimdi ne yapalım Mevlamıza karşı? Allah diye ne yapacak bilemiyorum ama. Ne yapacak? Hacı Abdüzal, iki adama sığacağız böyle. Nasıl alacağım? Peygamber gösterdi. İbrik de Abdülhamid'i böyle de. Peygamberimiz imam oldu muhteremler. İlk sahabesi, ilk cemaati eşi Hatice'ye verdi. İki kez namaz kıldılar. Tabii nasıl namaz kıldılar? Arştan ferçte mi o? Böyle bir muhterem verdi. Sonra tabii Hazreti Ali, Hazreti Ebu Bekir, bunlar dördü ilk Müslümanlar bunlar böylece. Sonra diğerle başladılar. Ama tabii çok çetin bir direniş var muhterem Bekir'de. Direniş muhterem efendi. Azad düştüler, dönüştüler böylece. Ebu Leh, Ebu Cehiller, Vedim Mugreler böyle, Übey bin Haletler böylece. Utbe Şeybe gibi böyle, Ebu Süfyan gibi. Muazzam direniş, hakaret böyle, saldırı, baskı, zulüm. O kadar muazzam böylece. İmana gelenler imanı gizliyorlar. Duyulan işkence ediliyor. İlk şehit verdik. Yasir Lütfü Hanım'ı şehit verdik. Böylece. İşkence yaptılar böylece. O işkence yapılıyor. İşte bakın Peygamberimiz böyle bir toplumda görev yaptı bir toplumda böylece. Yoksa mesela şimdi günümüzde bin arabaya bir otur burada konuş. Bu cihat muhtemelen böyle. Cihat muhtemelen. Peygamberimiz yaptığı cihat muhtemelen böyle. Hakaretler yüzüne karşı böyle. Her şeyi yapma böyle. Ve amcası Ebu Leheb yapmadıkları kalmadı kendisine. 13 yıl. Öyle bir zaman geldi ki, artık sahabeler, ki sahabe, Peygamberimizin genel insanlar, o makam insanlar böyle. Artık onların derme gücü kalmadı. Hazreti Osman da başta herhalde. Yani ya Resulallah, günah dairemiz bunlara böyle şey. İzin ver de biz buradan başlayalım, gidelim, çıkalım, gidelim buradan. Peygamber buyurdu, Peygamberimizlere onu gösterdi, Habeşistan'a gösterir. Hep beraber oraya gidin. Oraya hükümdar adil buyuruyor böyle şey. Bakın muhtemelen. Sahabe dayanamıyor. Sahabe dayanamıyor, tahammülü kalmıyor sahabelerin. Dayanamıyorlar, işkence dayanamıyorlar böyle. Baskıya dayanamıyorlar. Fakat Peygamberimiz adım atamıyor yerine muhtemelen. Adım atamıyor böylece. Yörüngesi atamıyor böylece. Bütün yük üzerinde böylece. Hatta Hazreti Sümeyye Hanım'la Hatta Yasiyar kocası işkenceler mekanın dışında. Ebu Cehil işi yapıyor bunlara böylece. Ağrısız güneşte altta kalır böylece. İşkence bunlar artık bunlara. Peygamberimiz tabi gitti yanlarına. Tam yana sokulamıyor. Bir karşıdan bağırdı. Ey ehli Yasir! Sabredin. Asıl cennet bekliyor sizleri böyle. Siz cennet bekliyor. Biraz sabredin. Sabredin muhteremler. Ebu Cehil'in kafirini yaptı Ebu Cehil muhteremler. Sümeyye Hanım bir kadın döndüremeyince işkenceyle böyle Allah buyursun aldı eline hançerini, kamasını edep yerine soktu, öyle öldürdü muhtemelen. Hadi Yasir'in de iki deveye bağladılar böyle. İki deveye, iki taraf çektiler böyle. İki yerler böyle şey böyle. Yine Allah Allah diye canlılar tabak böyle. Bu şekilde böyle şey. Yani muhtemelenler Yahudi'nin biri yine bir memlekete gitmiş, kasaba şehre gitmiş Yahudi'nin biri. Oradan bir ev almak istiyor Yahudi. Ev almak istiyor. Şöyle gece tozuyor. Şöyle güzel bir ev olsun diye bakalım diyor. Bir evi dışarıdan beğeniyor. Hoşuna gidiyor. Ev sahibinin şair sahibi geliyor. Satı kolu örmüş bunun da. Satıyor musun? Satıyorum bunu. Cihatını sormuyor. Bu evi sen mi yaptın? Babandan mı sana kaldı? Ben yaptım efendim işte. Şöyle böyle yaptım. Alamam diye. Ama ne oluyor efendim işte? Allah. Neden? O zaman sen kıymeti bilirsin bunu böyle diye. Eğer babandan kalsaydı diye o zaman kolaydı böyle diye. Din bize böyle kalmadı yani. Yani din şey çekmedik. Çekmedik böyle. Allah'a için bir şey zahmet katamadık muhtemelen böylece böyle. Yani bir cami üşeniyoruz böyle muhtemelen. 13 sene Aleyhisselam Hazretleri onunla uğraştı böyle. 13 sene bak. Yani sahabe dayanamıyor. Sahabe dayanamıyor. Bırak evliyayı. Evliyi çıkarır sahabenin yanında böyle. Sahabe dayanamıyor. Tahmin edeyim mi artık böyle? Sahabeler böyle. Hicrete gidiyorlar. Yalnız Peygamberimiz 13 sene dayandı. Ondan sonra tabi Medine-i Münevvere'ye gidildi. Medine'ye gidildi ama Medine-i Münevvere'de elhamdülillah basıyor artık. İslamiyet'e kuruldu. Meşrit yapıldı. Ezan okunuyor. Namaz kılınıyor. Güzel tatlı bir hal. Meşrit namazını kılıyorlar. Mihrapta Resulullah Aleyhisselam Hazretleri, Allah'ın Resulü. Hatim-i Enbiya mihrapta. İmam. Cemaat sahabeler. Melekler geliyorlar cemaata. Çok zamanlar meşrit sohbet oluyor. Peygamber dönüyor hesabına, sohbet ediliyor böyle. Mescid maddi olarak köhne bir şey böylece. Altı temeli taş, duvarları kerpiç, çamur kerpiç ama. Sıvı da yok ama, yani kireç de yok. Böyle. Üzerinde de kerim falan yok. Direkt dikildi, hurma dalları konu, gölgelik yalnız, yağmurluk yok. Böyle. Altı kum, hasır da yoktu böyle. O kadar öyle bir badi olarak görünüşte ama dünyanın en mutlu yeri doğrusu böyle. O meşhur böyle şey. Feyiz, muazzam ruhsal tatlar, feyizler ama o yetersiz. Neden? Eğer Peygamber Aleyhisselam Hazretleri Medine Meşri'nde otursa orada hesabdan sohbet yapsa evet çok tatlı, çok feyizli, güzel bir şey, rahat, güzel bir şey böylece. Ama İslam'ın yayılması gerekiyor. İslam anlatılması gerekiyor. Tebliğ gerekiyor. İnsanlar bir şey bilmiyor, şeyler bilmiyor, bilmiyorlar. Peygamber Aleyhisselam Hazretleri Medine'ye rahat edemedik muhtemelen yani böylece. Deve üzerinde o çöl doğasında, çöl doğasında, çöl nedir çöl? Gündüz yanar çöl. Gündüz böyle yanar, yanar, yanar böyle. Boğazdan yanar, yanar böyle şey. Gece soğur ama. Sonra böyle şey. Sonra çölde su yok. Şimdi her yerde lokantalara var, dinleme tesisleri var. Ya nereye gitsen şimdi her şey var muhtemelen böyle efendim. O zaman yolda köy uzak oldu Medine'ye böyle, kabileler yani böyle. Peygamber deve üzerinde, yanında suyu var ama su tulumda. Tulum içerisinde ısınan çölü ısınan su. 60 derece, 70 derece bulabiliyor. Bir de deri kokuyor ısınınca. Sıcak su, bir de o deriden kokuyor su böyle, kokuyor böyle. Onun da az işi var mı? Bitirin bitmesin böyle. Yanında arpa ekmeği var, kuru taş bir ekmek böyle. Bunu yiyorlar, duyarsız ediyor da diye. Böylece. Kabile kabile, kabile kabile dolaşıyor böyle. İslam'ı tebliğ etmek için böyle, sahabeler de böyle, her biri de böylece. Bu nedir? Malla, bedenle ve dil ile cihat. Bir de kalemle cihat. Bununla başladı Peygamber o zaman. Kalemle cihat, kalemle böyle. Peygamber Aleyhisselam Hazretleri ne yaptı? Roma İmparatoruna, İran hükümdarına, Mısır, Habeş hükümdarına, Gassan, Yemen hükümdarına Peygamberleri mektup yazdı bana. Mektup yazdı böyle bakınız. Mektup ile özel kuryeyle bunlara gönderdi bunlara muhtemelen bakınız. Ulaşamadığı yerlere Peygamber Medine'de Roma İmparatoru İstanbul'da, İran hükümdarı Medain'de, Mısır'da, Habeşistan'da, Yemen'de, Gassan'da bu şekilde o zaman ünlü devletleri dünyanın dünyaya hükmedenler adamları Peygamber bunlara mektup yazdırdı böyle, hepsine böyle. Mektup yazdırdı. Her birini özel kurye ile yani diplomasi ile Peygamber ne yaptı? İslam'a davet etti bunlara. Yazı ile de böyle. Demek ki cihatta ne var cihatta şimdi? Malını cihat. Malını Allah yolunda harcayabilmek. Aslında kul bunu Allah yolunda harcıyor ama gerçekten kul bunu kendini harcayamak yapıyor aslında. Harcamak kulunun kendisine dönüyor ama mahşerde. Yani bu neye benziyor? Yere tohum saçmaya benziyor. Hele buğday tohumu, kişinin bir arazisi var, çiftliği var. Bakıyorsun bir kamyon buğday çuvalı gelen şeyi saçıyor tarlaya. Üzerini örtüyor, tabak alıyor. Şimdi anlamayan kişiler, ya şu adamdır akıllı insan bu efendim ben. Bir kamyon buğdayı ziyaneti başı boşuna attı böylece. Nedir dünya? Ahiretin tarlası. Mesela ahiret dünyadır. Ahiretin tarlası. Şimdi gerçekten bir insan aldığı yoluna verirken ne yapıyor? Bu ahiretin tarlasının tohum atıyor insan, atıyor böylece. Yer altından bir buğday, tek o buğday çıkmıyor ki ama. Karşına başlık görüyor. Her başına karşılığında tane üzerinde. Mesela mısır atıyor, atılıyor yer altına, tek mısır çıkmıyor buradan böyle. İşte Allah yolunu verenden bu şey olacak böylece. Kişi Allah için kişinin ne verirse, dünyanın tarası bunları gömüyor, artırma biçecek. Yine bunun yararı kime? Mahşede, mizana konacak mı? Kendisi konacak böylece. Şimdi günümüzde de ne yapmak gerekiyor adı cemaatimiz? Her imkandan yararlanarak, yani o dönemde Aleyhisselam Hazretleri ne yaptı? Malıyla, canıyla, yani bedeniyle, sözlü olarak ve bir de yazıyla, kalem ile cihat-ı berece. Günümüzde elhamda iletişim daha kolay. Günümüzde hatırlayanlar. Radyo, televizyon, kasetler, CD'ler, internet ortamları, cep telefonları bile mesela. İnsan mesaj çeker arkadaşına. Arkadaş yaslamasını kıldın mı? Sabahımızdan kalktın mı arkadaşım? Cuman hayırlı olsun bugün. Unutma cuman vakti. Hep bunlar cihaz bunlar. Hep cihaz bunlar muhtemelen. Cihaz bunlar her şey böyle. Çek mesajını. Arkadaş yaslamasını kıldın mı? Ama unutma sakın. Selam ederim tamam. Hep cihaz bunlar böyle. Yani her şeyin yaralamak gerekiyor. Her şeyin böyle. Yani kitabı, basını, medyası, neyi varsa, interneti, hepsini yaralama gerekiyor bunların. Hepsini İslam için bunlar çalışma gerekiyor. Böyle. Günümüzde bu daha da kolay. Daha da kolay. Sonra tabii gezme gerekiyor. Akrabaları, yakınları, şunları, bunları. Ama gezdiği yerde de dünya için değil. Allah'ın için çok celil çağırıyor. Gittiği yerde insan ne yapacak onlara? Hiç olmazsa kitap okuyun ben sana. Al bir kitabı, kendi önce bir belli bir yerini, hanımlar mesela bu şey yaparlar, yaparlar, bir okullar, hep bunlar cihada giriyorlar. Peki cihad olmasa ne olur az cemaatimiz? Ne olur? Yani Müslümanlar bıraksa cihadın ne olur? Evvela günah işlemiş olurlar, bir. Peki cihad etmek farz mı? Nedir? İki ayrılıyor cihad etmek. Biri farz-ı ayn, biri de farz-ı kifaya. Eğer bir İslam ülkesinde İslam hukuku uygulanıyorsa, konu uygulanıyorsa İslam ülkesinde, orada cihad farz-ı kifaya oluyor muhtemelen. Demek bir İslam diyarında, İslam ülkesinde eğer İslam hukuku, yani Kur'an-ı Kerim'de uygulanıyorsa, İslam hukuku uygulanıyorsa, orada cihat farz-ı kifaye oluyor. Ne de farz-ı kifaye? İnsanların bir kısım yaptı mı, yedemi sakit oluyor. Cenaze namazı gibi böyle şey. Kimse yapmasa, her günahkar olur muhtemelen böyle. Ama bir ülkede İslam hukuku uygulanmıyorsa, o zaman cihat farz-ı ayn oluyor muhtemelen böyle. Farz-ı ayn o zamanlar böylece. Ne demek farz-ı ayn? Yaşlı, fazla yaşlı, çok yaşlı, hasta, bedensel özürlüğü, beyinsel özürlüğü, çocuk, bunların dışında erkeğe, kadına, hatta köleye bile farz oluyor muhtemelen cihat etmek böylece. İslam için böylece. Yani İslam'sını yaşanmamak gerekiyor böyle. İnsanın günü buna tahammül etmemesi gerekiyor. Etrafımızdan çevreyi görünce insanın işin buna tahammül etmemesi gerekiyor böylece. Eğer insan bunları hoş görüyor, bunları görüyorsa bu imanın noksanlığı muhteremler. Çünkü hadis öyle buyuruluyor. En zayıf nedir? Kalbin buz etmektir böyle. En zayıf iman kalben bir ona kızmak, kalben. Kızmak için masal bağırıyor. Bu da imanın zayıfıdır bu da böyle. Demek ki caiz edilmese farz ayını olduğu yerlerde haram işin olduğu kişi böyle muhtemelen böyle. Ama yapabildiği kadar iş yerinde, evinde, artık arkadaşının akrabasına çalışma gerekeni gelene kadar yapma gerekli bir şeyler. Bir de muhteremler, cihat terk edilince İslam'ın gücü gider. İslam orada yaşanılmaz. Müslümanlar azınlığa düşer. İslam düşmanları egemen olur muhteremler. Ne olur Müslümanlar? Ezilirler Müslümanlar. Mesela bugün bir başörtüsü hakkı alamıyor Müslümanlar. Kadın hakları diyor, kadın hakları diyorlar. Kadınlar için her türlü özgürlükler serbest. Hatta cinsel özgürlük serbest kadınlar için. Serbest. Başörtüsü yasak. Neden? İşte muhteremler, İslam'a çalışmadığım işin muhteremler. Yani bir kadın aşağılanıyor. Başörtülü içeri giremiyor. İstediği iş yapamıyor. Sen başı örtülü diyor onu. Dışı atılıyor. Kapı dışı ediliyor. Aşağılanıyor bu. Buna başka göze bakılıyor. Bu İslam adına biz zillet muhtemelen Allah. Gerçekten acı bir gerçek muhtemelen bu. Gerçek bu şekilde böyle şey. Bunun için İslam'a çalışma şart muhtemelen böyle. İslam kuvvetlenecek. İnsan bilinçmesi gerekiyor insan böyle. Bilinç gerekiyor burada. Mevlam buyuruyor bizlere Muhammed Sûre ayet 7'de Ya eyyühellezine amelû Ey müminler! Ey müminler! İn tensurullâhe yensurküm İn tensurullâhe Allah yardım ederseniz Allah'ın dinine. Ne olur? Şart bu. Yensurküm Allah size yardım eder. Demek ki dine çağırsa Müslümanlar Allah mutlaka yardım eder. Kesin ama bak. Şimdi Arapça bunun bir şeyi vardır. Şart ceza der bunlar Arapça. Şart ceza. Yani in gelen bir kelimede şart olur. Onun bir de ceza karşılığı vardır bu şey böyle. Arapçaların. İn tensu Allah yardım ederseniz şart bu. Şartına gelin ne olur? Cezayirine gelin yani sürükü muhtemelenler. Mesela kibritin yanması gerekiyor. Bunun şartı var ama. Nedir bunun şartı? O şefin kutunun kenarına bir sürtmesi gerekiyor. Böyle. Kendi yansın, kendi yanmaz. Ne gerekiyor? Açacağız kibrit kutusunu. Şimdi çöp alacağız. Onun kutunun kenarına bir şey bir hızlı çarpılır bu şefin. Çarptık ne olur? Şartına geldi mi? Bu yanlar muhtemelen. Demek ki İslam işlerine çalıştık mı, yani biz kul olarak görevini yaparsak Allah bu yardım edecek, eder muhtemelen. Ederim ben bu şekilde. Günümüzde öyle Müslümanlar var. Yani namaz kılmaya üşenir, abdest almaya üşenir, Kur'an bilme öğrenmek istemez, Allah için konuşmaya üşenir. Ne diyorlar efendim? Efendim işte Mehdi geldi mi, gelecek mi, şu bu. Mehdi gelse daha ne yapar ki? Mehdi kim muhtemelen ya? Büyütmeyin kılmıyor Mehdi'ye bu kadar ya. Mehdi bir evli olacak be. Evli olacak muhtemelen. Peygamber ne yapıyor? Peygamber ne yaptı ki peygamberler? Hadi İbrahim Aleyhisselam bakınız. Ulazim İbrahim Aleyhisselam. Nemrut bakarsın, Nemrut karşısında ne yapabildi ki muhtemelenler böyle? Musa Aleyhisselam karşısında Firavun ne yapabildi ki böylece? Yani Mehdi çok güzel büyütülüyor böylece. Çok büyütülüyor böylece. Ama Mehdi gelecek muhtemelen. Ahir zamanında gelecek böyle. Ama o Mehdi'nin bir altyapısı olacak. Ortam olacak. Ondan gelecek bu şekilde muhtemelen. Yani Mehdi sihirbaz değil böyle. Sihirbaz değil böylece. Hemen gelecek de hemen şu oluverecek. Yok, yok, yok muhtemelen. Yok muhtemelen böyle. Olmaz bu şekilde böyle. Bedir savaşa girdi. İlk savaş Bedir, Bedir Muharebesi. Orada Müslümanlar kazandı, Müslümanlar Müslümanlar. 70 tane en azgın kafir öldürüldü, 70 esir alınan böyle şey. O zaman şöyle bir şey geldi sahabelerin gönüllerine. Allah'ın rüzgarı aramızdayken her zaman biz savaşı kazanırız. Yani Allah'a güven değil de Resulullah'a bakıyor burada, daima böylece. Arkada Uhud savaş çıktı, o da kaybetti savaşı muhtemelenler. 70 şehit verdik buna ver. Evet, böylece. Demek ki, bakın ahir zaman peygamber hat-ı enbiya da olsa, ifade et muhtemelenler. Yani gevşeme olmayacak, dinde böyle. Dinde zinde olacak, hakikat olacak. Din için çalışmak, amaç bu olacak böyle. Yani benim bir şey anlatsam. Bakıyorum bazen, hatta bir gün bir kahvene geçiyorum, kıştı. Kıştı, kahvene geçtim. Kahve tamamen dolu, dışarıdan da içeri bakıyorlar, ayakta bakıyorlar böyle. Dedim, acaba ne var kahvede? Büyük bir olay, bir şey mi acaba böyle? Ama herkes sakin, çok herkes bakıyor böyle. Bir yine sordum kenardan gördüm, ne var dedim burada? Ben bir maç varmış da, benim maçtan ona bakıyormuş hatırına bak. Ona bakıyormuş hatırına. Bir evliye sormuş evliyanın birine. Senin hocan kim demişler, senin müşrikin kim demişler? Bir evliyaya. Sen bu kadar makam almışsın bak. Kerama sahibisin, mücahitsin, Allah için böyle gidişin çalışıyorsun. Cihat ve tasavvuf, ikisini bir araya getiren kişi. Çift kanatlı yani böyle. Sen hocan kim sen demişler böyle. Yani kimsin yetiştirir seni? Benim hocam kedi demiş, kedi. Benim hocam kedi. Ben kediden ders aldım. O yetiştirdi beni kedi. Sübhanallah, kedi hoca olur mu? Benim hocam kedi. Nasıl oluyor efendim bu? İlk gün diyor, canına eve gittim demiş. Eve girin bakmış, oturmuş. Tam anda abinin bir fare. Bir deden çıkmış. Bunun kedisi de varmış. Hemen kedi atlıyor ama fareyi yakalamıyor. Kedi deliye kaçıyor gene böylece. Kedi ne yapıyor şimdi bak, onun anlatması vereceğim. Kediye baktım diyor böyle, kediye baktım. Kedi oturuyor diyor, delinin başı oturdu. Deli oturdu böyle diyor. Böyle diyor. Öyle bir oturdu ki böyle diyor, sanki yıllarca eğitim görmüş böyle diyor. Öyle oturdu, öyle bir durum aldı. Yani savaş, düşmanlarında bir savaş durumu aldı. Kulağını geri dikti, gözünü açtı. Nefesini kesti böyle, hep onu izliyor böyle diyor. Çıkması bekliyor böyle diyor. Ben de kediye baktım, baktım, baktım. Dedim ki kendi kendime, ey dedim de nefsim kendime, ey nefsim. Ben de bu kedi gibi Allah huzuruna oturabilirsem, böyle bütün duygularımı Allah'a verebilirsem böyle, kendimi oraya tam atmosfere verebilirsem kendimi, Allah bana yardım etsin böyle böyle. Ne zaman diyor camiye gittim, namaza durdum Allah-u Ekber, aklıma kedi geliyor böyle diyor. Kendime bakıyorum diyor, gözüm orada, kulağım var, aklım orada, dalgınım, dağınıkım böylece. Aklıma kedi geliyor, tamam o da böyle diyor. Kur'an okuyacağım, aklıma kedi geliyor böyle diyor, Allah kedi böyle böyle. Zikredeceğim Allah aklıma geliyor diyor, kedi aklıma geliyor, aklıma da böylece. Yani İslam bu şekilde sahip, İslam'a sahiplenme gerekiyor böylece. Hazreti Musa Aleyhisselam Mevsun'un Firavun'un şehrinden kaçtı. Aldı İsrailoğullarını oradan. Kılıncı kaçtı, geçtiler böylece. Sina çölünde yani. Orada kaldılar. Dedi ki Musa Aleyhisselam Maide 26. ayet 2'den bu konu geçiyor orada. Dedi ki Musa Aleyhisselam kavmine Allah bize şu kutsalı vaat etti. Kudüs'ü, et çevresini almamızı. Çöldeler. Çölde yaşıyorlar böyle. Korktular onu İsrailler, korktular Müslümanlar. Ya Musa, onlar çok savaş insanlar, iri yarı insanlar, ama biz korkarız. Sen git dediler Rabbine ben savaş, gidip bekleyelim onları. Mevlam ceza verdi bunlara Müslümanlar, Erebu'ya sene. Dedik Mevlam, ya Musa, kavmin korktuğu için cihattan 40 sene onlara ben ceza verdim, şöyle kalacaklar, şöyle 40 sene kalacaklar oktan böyle. Yani Mevlam burada erteledi muhtemelen muhtemelen, erteledi. Yani bizler de Allah korusun böyle efendim Mehdi gelecek de böyle beklersek hep günah kalır muhtemelen böyle. İslam'a çalışacağız, altyapı oluşacak muhtemelen der. Din coşacak böylece, İslam kuvvetlenecek, İnsan bilinçli Müslümanlar olmayan şahalı Mevlam yardımcılar muhteremler. Bu sene biraz yaz gecikti şu anda. Ne olacak Mevlam bilir bunların. Bu yazın gecikmesi de bu da dengelerin bozulması. Denge bozulması. İyi alamet değil muhteremler böyle. Değil bana böyle. Çünkü insanlar bozuldu mu doğal denge de bozulacak muhteremler. Bozulacak bunlar böylece. Allah'a yaşasın hayırlısı inşallah. Allah'a mutlu inşallah. Hakkı ediniz. Yeter Fatiha.